یکی از اولاد امام حسن، از نوه های امام حسن و نبیره های امام حسن، امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست، بلحاظا می گفتن حسن مثنا، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مثناست. از حسن مثنا و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شد، چون مادرش فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر چون پدرش حسن مثنا بود خیلی خالص بود، بهش گفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمه محض است، هم از پدر نسب می برد و هم از مادر. عبدالله محض پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموی، یعنی در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله مهد بسیار مرد شریفی که به نام نفس زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردند. جریان مفصلی دارد، آخر اموی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردند، با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کردند. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردند در جلسه ای که در آخر عهد اموی بود. روایتش هست در بهار الانوار، این روایت هست، حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردند، گفتند ما میخوایم قیام بکنیم و همه میخوایم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن مهد، شما هم که سید حسینیین هستید شما هم بیعت کنید. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من بایش همراهی میکنم، تأییدش میکنم. اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که او مهدی این امت است، اشتباه میکند. مهدی این امت اونی و من هرگز تأیید نمی کنم، چون این دروغ است. مهدی این امت اونی است، کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله مهدم اشتباه شده بود، اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یه خالی در شانشون داشت، گوره میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امته. محمد به همین نام بسیاری کسانی که با این محمد بیعت کردن به عنوان مهدی امت بیعت کردن. این معلوم میشود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است که یه افرادی هر کس که قیام میکرد یه خورده این صالح بود میگفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمیگفت که اینجور نمیشد. یکی از فقهای مدینه به نام محمد ابن عجلان، این رفت با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کرد. بعد عبدالله ابن بنی العباس هم که اول حامی اینها بودن، مسئله خلافت که پیش آمد خلافت رو گرفتن، بعدم سادات حسنی رو کشتن. منصور خواست این مرد فقیه را، تحقیق کرد، ثابت شد این بیعت کرده است. دستور داد دست این را ببرن، گفت این دستی که بیعت کرده است با دشمن من باید بریده بشه. نوشتن که فقهای مدینه جمع شدن و شفاعت کردن. در شفاعت چنینجور گفتن، گفتن که خلیفه تقصیر نداره، این یه مردی است فقیه، مردی است عالم به روایات. این مرد خیال کرد که محمد ابن عبدالله مهدی امت است، بیعت کرد، بلا قصد و دشمنی با تو نبود.